powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 21 stycznia, jest 21. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. W Berlinie rozmowy o sytuacji na wschodzie Ukrainy. Szefowie dyplomacji czterech państw znów szukają dróg rozwiązania krwawego konfliktu. Założyciel i szef niemieckiej antyislamskiej Pegidy złożył rezygnację. Pogrążyło go zdjęcie umieszczone na Facebooku. Ruszył ogólnopolski spis bezdomnych. Za chwilę sprawdzimy, jak przebiega w Siedlcach. Szefowie dyplomacji Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec szukają w Berlinie sposobu na rozwiązanie kryzysu rosyjsko-ukraińskiego. Rozpoczęła się wieczorem kolejna runda rozmów. Minister spraw zagranicznych Niemiec Frank-Walter Steinmeier podkreślał przed spotkaniem, że wydarzenia ostatnich dni pokazały, jak niebezpieczna jest sytuacja na wschodzie Ukrainy. Znowu zginęli ludzie. Wczoraj było co najmniej 6 ofiar po stronie ukraińskiej. Ma to związek z tym, że strony konfliktu albo nie chcą, albo nie są w stanie wprowadzić w życie porozumienia pokojowego z Mińska. Ministrowie spraw zagranicznych Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec spotkali się już w Berlinie w ubiegłym tygodniu. Rozmowy zakończyły się jednak fiaskiem. Steinmeier ma nadzieję, że tym razem będzie inaczej. Jego zdaniem kluczowe znaczenie dla uspokojenia sytuacji ma wyznaczenie linii, za którą wycofane zostanie ciężkie uzbrojenie. Teraz w serwisie jeszcze jedna informacja z Niemiec. Lutz Bachmann, założyciel i szef ruchu Pegida, organizującego w tym kraju antyislamskie demonstracje, złożył rezygnację ze wszystkich zajmowanych w nim stanowisk. Pogrążyło go zdjęcie, do którego pozował, ucharakteryzowane na Hitlera. W jednym z wywiadów potwierdził autentyczność fotografii wykonanej w trakcie wizyty u fryzjera, ale zastrzegł, że, tu cytat, miało to charakter żartu. Od jesieni ubiegłego roku, co poniedziałek, Pegida, czyli patriotyczni Europejczycy przeciwko islamizacji Zachodu, demonstrują przeciwko zbyt nadmiernemu napływowi do Europy muzułmanów. Ostatnią manifestację w poniedziałek odwołano ze względu na pogróżki kierowane pod adresem Bachmana. On sam apelował do swoich zwolenników, by przyłączyli się do dzisiejszej demonstracji w Lipsku. Organizatorzy zapowiadali, że będzie tam 40 tysięcy ludzi. W tej chwili jest około 10 tysięcy. Dostęp do obiecu blokuje kilka tysięcy przeciwników Pegidy, którzy krzyczą wynocha. W Polsce ruszył ogólnokrajowy spis bezdomnych. W ciągu najbliższych godzin policjanci, strażnicy miejscy i pracownicy socjalni odwiedzą miejsca, w których takie osoby przebywają najczęściej i będą im oferować pomoc. Akcji w Siedlcach przygląda się Tomasz Marciniuk. W regionie siedleckim w akcję zaangażowani są dzielnicowi, którzy wraz z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie czy gminnych ośrodków pomocy społecznej wyruszyli do dobrze im znanych miejsc, gdzie bezdomni zazwyczaj przebywają, mówi mi oficer prasowy siedleckiej policji, podinspektor Jerzy Długosz. Są to noclegownie, pustostany, ogródki działkowe, dworce komunikacji publicznej oraz inne miejsca. Przed 2 laty zdecydowana większość bezdomnych w Siedlcach przebywała w noclegowni. Podobnie będzie zapewne i tym razem, choć jak mówi prezes tutejszego oddziału Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Stefan Matwiejczyk, nie wszyscy trafiają i chcą tu trafić. Osoby nietrzeźwe są dostarczane do komendy policji. W związku z tym te osoby, które nadużywają alkoholu, nie chcą bardzo znaleźć się w noclegowni. Podczas ostatniego badania przed 2 laty w całym kraju naliczono prawie 31 tysięcy bezdomnych. Mniej więcej co czwarty znaleziony został poza różnego rodzaju placówkami. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Po ponad 20 latach do Włoch wróciło 5361 zabytków wykradzionych podczas nielegalnych wykopalisk. Kradł je, wywoził za granicę i sprzedawał kolekcjonerom gang, który działał od lat 80. XX wieku. Zabytki wrócą do tych regionów, w których zostały znalezione. Podczas prezentacji niezwykłego znaleziska minister kultury Dario Franceschini wyraził żal, że nie ma w Rzymie muzeum, w którym można by je pokazać zwiedzającym. Niektóre tylko przedmioty wystawiono w siedzibie dowództwa specjalnej jednostki karabinierów zajmującej się odzyskiwaniem skradzionych dzieł sztuki i zabytków. Ona właśnie doprowadziła do powrotu do kraju ukradzionych skarbów. Przedmioty wykopane w Apulii, na Sycylii i Sardynii oraz w Kalabrii pochodzą z okresu od VIII wieku przed Chrystusem do III wieku naszej ery. Ich wartość szacuje się na co najmniej 50 milionów euro. Przyjechały one z Bazylei w Szwajcarii, gdzie miał swoją główną kwaterę szef gangu zajmującego się ich przemytem. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Sport, Monika Słukowska. Asseco Resowia Rzeszów zapewniła sobie awans do kolejnej rundy siatkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś do zera pokonała Woli Lubiana w piątej kolejce i prowadzi w grupie C z 4 zwycięstwami. Trwa spotkanie PGS Krybełchatów z Prekurą Antwerpia. Nasza drużyna przegrała pierwszy set do 22. Zaczyna się druga partia. Skoro mówimy o europejskich pucharach, grały także nasze koszykarki w Eurolidze. Wisła Kanpak Kraków pokonała w Krakowie mistrzynię Czechu SK Praga 86-72. Było to czwarte zwycięstwo w 9 rozegranym przez krakowianki meczu. Przegrała za to po raz kolejny Energa Toruń z Fenerbahce 67-81. W Pucharze Europy natomiast wygrali koszykarze PGE Turowa z Gorzelec z Telenetem Ostenda 99-71. Dziewięciokrotny mistrz świata Francuz Sébastien Loeb po 15-miesięcznej przerwie powrócił na trasy WRC i zanotował najlepszy czas na odcinku testowym rajdu Monte Carlo. Robert Kubica miał piąty rezultat. Sobiesław Zasada, trzykrotny mistrz Europy, który wielokrotnie startował w Monte Carlo, podkreśla, że to bardzo zdradliwy rajd, zwłaszcza ze względu na pogodę. Tam trudno powiedzieć, że to są zimowe warunki, bo jest bardzo mocna zima w górze, a na dole wiosna prawie. I nawet etapy specjalne, etapy wyścigowe, które się zaczynają w rajdzie Monte Carlo, zaczynają się po suchym asfalcie, przy pięknych warunkach atmosferycznych, a za 4-5 kilometrów, jak się wyjdzie wyżej, już zaczyna się śnieg, lód. No i wtedy są kłopoty z dobraniem ogumienia. O tej zdradliwości Robert Kubica przekonał się chociażby rok temu. Wtedy nie ukończył rajdu, na 9 odcinku specjalnym wypadł z trasy. Sporo działo się na kortach Australian Open. Do trzeciej rundy awansował m.in. Roger Federer. Podczas pojedynku pszczoła urządliła go w palec, a poirytowany tenisista zrugał operatora za to, że podszedł za blisko. Dalej gra także Rafa Nadal, choć męczył się z kwalifikantem ze Stanów Zjednoczonych Timem Smyczkiem ponad 4 godziny i przyznał, że przez 3/4 spotkania walczył ze skurczami i był przekonany, że zemdleje. Bez większych problemów poradzili sobie za to Andy Murray i Tomasz Berdych. W turnieju pań szybko wygrała Simona Halep, Maria Szarapowa natomiast po bardzo zaciętym trzysetowym meczu grała inną Rosjankę Aleksandrę Panową. Jerzy Janowicz i Agnieszka Radwańska grają jutro. W nocy trzeba będzie uważać na mgły. Na północnym wschodzie będą ograniczały widoczność do 100 metrów. Temperatura od minus 3 stopni na Pomorzu Zachodnim do plus 2 na Podkarpaciu. Jutro na południu słaby deszcz lub mrzawka. W innych regionach najpierw opady śniegu, a po południu śniegu z deszczem albo deszczu. Miejscami nadal mglisto, zwłaszcza na północnym wschodzie kraju i od 1 stopnia na północy do 4 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 777 zł. 4000 może. 5000. 9. 12,5 tysiąca. 28,5. 29. 50. 55. To było wspaniałe. Bardzo, bardzo dziękujemy. W ramach akcji Święta bez granic dzięki Państwu zebraliśmy na rzecz Fundacji Nasze Dzieci wyjątkowo dużą kwotę i zbieramy nadal. Do końca stycznia prosimy o wysyłanie SMS-ów o treści pomoc pod numer 72 265. Życzliwie powtórzę. 72 265. Koszt to 2,46 zł. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Kuba Strzyczkowski. Operatorzy T-Mobile plus Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4 sieci.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Dzisiaj będziemy rozmawiali w bardzo licznym i znakomitym gronie na bardzo ważny temat, trochę pomijany, ale zaczynamy się tym interesować. Jednak Trójka też, już właśnie drugi raz rozmawiamy o sygnalistach. Sygnaliści, ludzie, którzy nie potrafią milczeć. Taki jest tytuł raportu Instytutu Spraw Publicznych i podtytuł Doświadczenia osób ujawniających nieprawidłowości w instytucjach i firmach w Polsce. To już mniej więcej wiemy, o kim będziemy rozmawiali. Z kim? Z panią Aleksandrą Kobylińską. Dzień dobry. Z Instytutu Spraw Publicznych. Pani jest współautorką tego raportu. Pani Anna Wojciechowska-Nowak. Dobry wieczór. Fundacja imienia Stefana Batorego. Dobry wieczór. Pan doktor Wojciech Rogowski, Szkoła Główna Handlowa i Instytut Allerhanda. Witam pana. Dobry wieczór. I pan Jakub Karaszkiewicz, dyrektor działu zarządzania ryzykiem nadużyć gospodarczych. Tak powiedziałem wszystko jak... Prawidłowo. Dziękuję bardzo. Ernst & Young. Witam państwa. Zacznijmy od tego, ponieważ ta audycja, jak już państwo słyszeli, sygnał monumentalny, opowiada o Unii Europejskiej, o krajach unijnych i o odnosimy się do kontekstu europejskiego. I często bardzo, jak rozmawiamy o różnych problemach, no to od razu przychodzi na myśl taka opowieść, taki podtekst, no że no może nie jest najlepiej, bo lektura tego raportu jest... ciekawa, acz nieprzyjemna bardzo, tak bym powiedział. No ale Unia Europejska przynosi nam światło z zachodu i oświecenie, procedury, narzędzia, struktury i tak dalej, i tak dalej. No i przynosi nam ratunek, mówiąc krótko. To może zacznijmy od Unii Europejskiej. Sygnaliści, czyli osoby, które ujawniają nieprawidłowości w instytucjach i firmach. Jaki jest kontekst europejski? Co Unia Europejska na to? Gdzie jest to światło? Kto zacznie? Autorka raportu, tak? To znaczy, ja chciałam bardziej nawiązać do tego problemu, który wynika z w ogóle przeglądu tego, jak to wygląda w całej Unii Europejskiej, że to zjawisko, o którym mówimy, czyli ujawnienie nieprawidłowości, tak naprawdę wszędzie napotyka na jakieś bariery czy przeszkody, że państwa, w których istnieją jakieś odpowiednie rozwiązania, które pozwalają skutecznie odpowiadać na te problemy osób, które decydują się na taką interwencję, są bardzo nieliczne i rzeczywiście jest tak, że w Polsce może to oczywiście nie wygląda zbyt zachęcająco, ale też ten obraz na tle innych krajów europejskich nie jest może tak zastraszający, bo po prostu te problemy są dość uniwersalne. No właśnie, ale najczęściej jest tak, że i to czasami nawet narzekamy i dziwimy się, że Unia ma tyle tych różnych programów, strategii bardzo szczegółowych, może być według niektórych zbyt szczegółowych, nadmiernie sprecyzowanych, tak bym powiedział. A tutaj właściwie nie ma żadnego programu, prawda, dotyczącego sygnalistów, czy też whistleblowerów, bo czasami tak się z angielska jeszcze mówi. No była taka próba w 2013 roku nawet, żeby grupa europosłów właśnie lobbowała za tym, żeby wprowadzić taką ogólnoeuropejską regulację, która dawałaby pewien zakres, minimalny zakres ochrony sygnalistom. Natomiast ta próba się nie powiodła. No i tak naprawdę głównie tutaj polegamy na tym, co państwa członkowskie jakby w ramach swoich kompetencji są w stanie w tym obszarze zrobić. Zresztą Unia Europejska w coraz większym stopniu interesuje się tymi zagadnieniami przeciwdziałania korupcji, i czego dowodem jest między innymi raport na temat stanu zaawansowania tych instrumentów antykorupcyjnych w państwach członkowskich, który się ukazał w 2014 roku. Natomiast to są takie dość miękkie instrumenty oddziaływania. Także ostatecznie jest tak, że państwa członkowskie jednak bardziej... robią po swojemu. Tak. W zależności od tego kontekstu kulturowego, od woli politycznej, te kwestie regulują. To może zróbmy tak, ponieważ mamy tutaj kontekst już określony, pokazany, ale jest jeszcze szerszy kontekst. No, na przykład amerykański. Amerykanie słyną z tego, że... Właśnie z tego słyną. Właśnie. Myślę, że jest dobry moment, żeby także Doktor naszym Wojciech słuchaczom... Rogowski zagrał solówkę. No właśnie ten dźwięk wywołuje wiele skojarzeń. Myślę, że wielu z nas poza emocjami sportowymi także wywołuje wspomnienie policjanta gdzieś na skrzyżowaniu ratującego nam życie przed wejściem pod pędzący autobus. I ten whistleblower właśnie, ten, który miał tą odwagę zagwizdać w gwizdek w organizacji, najczęściej jest właśnie rozumiany jako pracownik, który dokonał pewnej demaskacji. Dał sygnał, że coś jest źle w jego najbliższym otoczeniu, że uczestniczy w czymś złym. Będący jest świadkiem pewnych nieprawidłowości, które no niestety, jak pokazują różne afery, mają miejsce praktycznie w każdej organizacji, czy to małej, czy wielkiej. I jeśli zdobędzie się na tą odwagę i ma dość, prawda, tego bycia obserwatorem tylko, to wówczas w tych krajach wysoko rozwiniętych, właśnie przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, jego pozycja prawna ulega zmianie. Podlega wówczas ustawie, która chroni tego śmiałka, tych informatorów w interesie publicznym najczęściej, tych demaskatorów czy sygnalistów, i gwarantuje jemu w pierwszym etapie pewnej procedury anonimowość i ochronę przed no, jednak rewanżem ze strony właśnie czy to współkolegów, czy szefów, czy nawet nieraz całych organizacji. I dostaje nagrody nawet czasami. Nagrody nie są, myślę, rzeczą bardzo... Ale dostaje. Ale w historii tak tego zjawiska, faktycznie początki tego pojęcia, tych zachowań są praktycznie biblijne. Tak? Dbanie o wspólno dobro. W Stanach Zjednoczonych ta tradycja sięga początku dosłownie ich państwowości, kiedy w Konstytucji zadeklarowali, że wszyscy mają równe prawa i mają prawo do publicznego protestu, do wypowiedzi publicznych i do sprzeciwu wobec władzy. Przede wszystkim władzy publicznej, ale ta władza jest praktycznie obecnie w każdym miejscu i każda struktura, każde zgromadzenie ma jakąś formę władzy. I stąd Amerykanie, było im najłatwiej wprowadzić tego typu przepisy, ale też była pomocna wojna, która wojna w XIX wieku, która secesyjna, która spowodowała, że no broń, która była produkowana, była nieraz no, złej jakości w nadziei na to, że sprzedamy ją drugiej stronie. Tak? No tak. Wprowadzono przepisy mówiące, że ten, kto poinformuje władzę i jest świadkiem takiego fałszowania, czy niszczenia, czy wytwarzania złej jakości broni, no może być, że tak powiem, wskazany jako bohater i dostać order. Ale to zachętę do tego typu wrażliwości, tak, i uczciwości od razu skontrowano drugą ustawą, która mówiła, że za złe pomówienie, tak, że za złe podejrzenie, rzucenie złego słowa przeciwko nieprawdziwie, no także podlegamy karze. I wzmocniono kary za krzywoprzysięstwo, za stawianie kogoś w złym świetle. Także ten amerykański system oczywiście ma bardzo długą genezę i długą praktykę, ale myślę, że renesans tego zjawiska dopiero jest być może nawet przed nami za sprawą ostatnich skandali. To może zróbmy teraz tak, opowiedzmy teraz o kilku praktykach europejskich, no bo kilka krajów się wyróżnia, prawda, jeśli chodzi o opiekę nad tymi... No i wiecie państwo, jakie miałem słowo na końcu języka? Inaczej. Sygnalistami. No więc właśnie, sygnalistami. A potem opowiemy o Polsce i spróbujemy jeszcze sproblematyzować to zagadnienie, dobrze? No to w Europie które kraje się wyróżniają, które najbardziej się opiekują i mają pomysły i nie tylko pomysły, ale także ustawodawstwo i instrumenty? Jeśli szukać tych najlepszych standardów, to musielibyśmy patrzeć na Wielką Brytanię, ale na Wielką Brytanię, która od końca lat 90. ma specjalną ustawę poświęconą ochronie sygnalistów. Ale oprócz Wielkiej Brytanii jest to również Irlandia, ostatnio również Serbia, Węgry, Słowenia, Rumunia, nawet Słowacja ma projekt ustawy leżący i czekający do przyjęcia, Malta. Dlaczego ta Wielka Brytania jest taka postrzegana jako ten wzór? No pewnie dlatego, że udało się tam rozwiązać tę kwestię i ustanowić ochronę na zasadzie bardzo dobrego zbilansowania różnych różnych interesów, interesu publicznego, bo tak naprawdę o to nam chodzi, kiedy próbujemy myśleć o ochronie prawnej dla sygnalistów. Ta ochrona dla sygnalistów jest, można powiedzieć, no pewnego rodzaju instrumentem po to, żeby chronić interes publiczny. Więc z jednej strony mamy ten interes publiczny, mamy interes pracodawcy oczywiście, który przecież nie chce, żeby nieprawidłowości wychodziły na zewnątrz i nie zawsze jest to konieczne, żeby te nieprawidłowości wychodziły na zewnątrz, dlatego że przy dobrej wierze pracodawca jest sam w stanie je wyeliminować, chroniąc swoje dobre imię na rynku. I jest też interes pracownika. W Wielkiej Brytanii udało się zbilansować te trzy interesy i uważa się, że dzięki temu między innymi ta ustawa cieszy się takim powodzeniem i tak się dobrze praktycznie sprawdziła. Praktycznie działa w Wielkiej Brytanii. Na czym polega? Jakie są instrumenty, metody, że się udało zbilansować? Może żeby to zestawić z polską sytuacją. Różnica polega na tym, że w Wielkiej Brytanii osoba sygnalista tak zwany, który został zwolniony w związku z tym, że coś ujawnił, może z taką tezą iść do sądu pracy. Na marginesie może jeszcze warto dodać, że 80% spraw kończy się ugodą i one nie są rozpoznawane w takim procesowym trybie. Tylko chcę dopytać, taki sygnalista, który pracuje w jakiejś korporacji na przykład, to najpierw powinien iść do swojego przełożonego? To jest obowiązek czy nie? Czy takie może jest od razu założenie... pójść na przykład do mediów? Takie jest założenie ustawy brytyjskiej. Uh-huh. Ustawa brytyjska, dlatego właśnie powiedziałam wcześniej o tym bilansowaniu interesów. Ustawa brytyjska jednak oczekuje od pracownika, że on najpierw będzie próbował informować swoich przełożonych, czyli jakiś sygnał da wewnątrz organizacji. Dopiero jeżeli zaistniają pewne powody, które uzasadniają, że on powinien wyjść na zewnątrz, na przykład jest w stanie uzasadnić, że sprawa zostanie, mówiąc kolokwialnie, zamieciona pod dywan, albo że to są grubego rodzaju nieprawidłowości, to wolno mu wyjść do organów kontrolnych, organów nadzoru. A dopiero w ostatniej kolejności, już jako ta ostateczna deska ratunku, wolno mu, że tak powiem, wyjść publicznie z tą informacją. Czyli jakaś droga służbowa obowiązuje, tak? Coś takiego. Tak. Aha. I co? I wtedy sąd musi, nie, pracodawca, jeśli to jest kwestia pracodawca, pracownik, musi udowodnić, że ten sygnalista nie miał racji, tak? Ciężar dowodu spoczywa na nim. Ciężar dowodu spoczywa na pracodawcy, to znaczy pracodawca musi udowodnić, że i tak by zwolnił sygnalistę, nawet wówczas, kiedy on by nie sygnalizował tych nieprawidłowości. Aha. To wszystko powoduje, że sąd patrzy na sprawę całościowo. W Polsce tymczasem jest taka sytuacja, że sąd bada jedynie zasadność, prawdziwość, rzeczywistość przyczyn wskazanych w wypowiedzeniu. A więc jeżeli w wypowiedzeniu pojawia się przyczyna w postaci likwidacji stanowiska pracy lub na przykład niska wydajność pracownika, co często się zdarza, dlatego że sygnalista wpada w taką sytuację, która no, nie sprzyja jego rozwojowi zawodowemu i jego wydajność rzeczywiście może spadać, to sąd pracy będzie się koncentrował wyłącznie na przyczynach wskazanych w wypowiedzeniu. Rzeczywiście tak się ukształtowało orzecznictwo Sądu Najwyższego, że to są granice procesu. I w wywiadach, które Fundacja Batorego robiła parę lat temu z sędziami orzekającymi w sądach pracy, bardzo często słyszeliśmy stwierdzenie, że pracownik przychodzi tu z problemem, którego ja jako sąd nie mogę dotknąć. Dlatego, że ja nie mogę badać tej tezy. Ja badam to, co jest w wypowiedzeniu. Mhm. O raporcie polskim porozmawiamy, ale mam pytanie do pana dyrektora Jakuba Kraszkiewicza. No bo tutaj pojawia się kwestia struktur, pracodawca, prawda? No to właściwie powinno być tak, że taki pracodawca powinien być wdzięczny temu sygnaliście za to, że dostrzegł coś, co może być, no wiadomo, coś złego, prawda? Mówiąc krótko, nie ma co się rozwodzić. No, z tego polskiego raportu wynika, że jest zupełnie inaczej. To właśnie dlaczego tak jest, że nie jest wdzięczny, tylko jeszcze chce wyrzucić takiego bohatera z pracy? Tak, i to jest strasznie zdroworozsądkowa teza, tak rzeczywiście powinno być, tylko rzeczywistość jest nieco bardziej złożona niż zdrowy rozsądek. I niestety bardzo często jest tak, że dla pracodawcy sygnalista jest problemem, dla nieprzygotowanego pracodawcy. Dlatego, że tak naprawdę większość pracodawców w momencie, kiedy się dowiaduje, że są nieprawidłowości, tak naprawdę nie wie, co robić. I pierwszą reakcją w tym momencie jest zamiatanie tej sprawy pod dywan, tak? I tak naprawdę brak reakcji bardzo często. Z sygnalistami, bo są sygnaliści w dobrej wierze i złej wierze, nie wszyscy mają te same motywy. Z sygnalistami jest tak, że jeżeli są oni w dobrej wierze, no to generalnie rzecz biorąc po prostu przestają dalej sygnalizować i starają się dostosować do sytuacji. Natomiast ci, którzy są w złej wierze, wychodzą najczęściej poza organizację, czyli tak naprawdę pierwszy anonim przychodzi do zarządu, a następny może przyjść gdzie indziej. To jest bardzo różnie. No, sam widziałem takie sytuacje. Tak? Ja myślę, że tego się chyba nie da w taki czarno-biały sposób podzielić. Ja bym powiedziała, że rzeczywiście może jeszcze inaczej. No ja bym powiedziała, że osoba, która nie działa w dobrej wierze, trudno ją nazwać sygnalistą, tak? No, elementem składowym definicji sygnalisty jest jednak dobra wiara. Jak ją rozumieć? No rozumieć ją w ten sposób, że to jest osoba, która informuje na podstawie jakiejś podstawie, czyli że to nie są informacje świadomie fałszywe. To nie muszą być informacje fałszywe. Tak, ale teraz sygnał może pochodzić z zemsty. Na przykład nie lubię swojego przełożonego, no tak. Zbieram na niego... To jest dylemat, ale jakby, żeby zakończyć ten jeden wątek, nie można chyba powiedzieć, że osoba, która wychodzi na zewnątrz, jest sygnalistą w złej wierze, bo czasem pracodawca, co się często zdarza, nie chce się zająć problemem wtedy, kiedy patrzy na swoje interesy krótkofalowo, tak? Chce mieć na przykład dobry wynik finansowy i nie interesuje go to, że odprowadzamy ścieki do pobliskiej rzeki. Nie można wtedy powiedzieć, że sygnalista, który zgłasza się do organów ścigania i chce ujawnić ten fakt, działa w złej wierze. No tak, ale to, jakie motywacje, to jest jeszcze trochę inny problem i oczywiście inny dylemat. To tak, to może o tych dylematach mieliśmy mówić później, ale one się już pojawiają. No, na przykład, kontynuując to, o czym pan dyrektor powiedział. Ktoś nie lubi swojego szefa, nienawidzi swojego szefa, zbiera na niego haki, ale jednak widzi, że ten szef popełnia błędy i cierpi na tym i firma, ta organizacja i jeszcze interesariusze spoza. No to właściwie, no nawet jak on jest świnią, to i tak robi dobrą rzecz. Prawda? I działanie w złej wierze też powinno być nagradzane wtedy, według tej logiki. Oczywiście tak, tylko że logika firmy może być zupełnie inna. Natomiast tak naprawdę pańskie pytanie dotyczy też tego, jaka jest kultura, bardzo, bardzo głębokiej rzeczy, jaka jest kultura organizacyjna danej firmy. Czy firma, czy przedsiębiorstwo godzi się na to, że w ogóle sygnaliści w jej łonie funkcjonują. Jeżeli się godzi na to, to wypracowuje sobie standardy postępowania, których będzie przestrzegać w momencie, kiedy otrzyma sygnał. I wtedy mówi... Firma zgadza się nawet na to, że ujawnienie nadużycia uderzy w jej wynik finansowy, bo chociażby koszty nadużycia będą to obniżać. Więc dlatego firmy nieprzygotowane na to, że sygnaliści będą się pojawiać, będą zgłoszenia, po prostu uciekają od tego tematu naturalnie. Jest to dla nich problem. To znaczy, teraz hipoteza. Proszę mnie sprostować, jeśli nie mam racji. Znowu mam na myśli perspektywę europejską. Kraj europejski, znaczy Unia Europejska nie ma programu i strategii jednolitej. Kraje europejskie różnie tam sobie z tym radzą. Są cztery bodajże, które sobie tam wypracowały takie mechanizmy ochronne, prawda? I, no, jest taki, mają jakiś program. Więcej, dużo więcej. Prawdopodobnie tak? Około 10. Tak. Aha. No Wielka Brytania, Słowenia, Rumunia. Irlandia, Węgry. Za chwilę Słowacja, będzie Malta. Polska jest tak w środeczku, czyli niższe stany średnie, tak? W tym peletonie. Ja bym powiedziała, że zdecydowanie niższe, bo niższe może jeszcze trzeba powiedzieć, że rzeczywiście mamy kodeks pracy, ale w tym kodeksie pracy jakieś zręby ochrony, jeśli będzie okazja, to też może o tym powiemy, jak to funkcjonuje na sali sądowej, ale jakieś zręby ochrony mają osoby, które pracują na umowach nieterminowych. Natomiast pamiętajmy o tym, że około 30%, to jest chyba w tej chwili 27%, pracuje na tak zwanych umowach terminowych, które można rozwiązać, nie podając przyczyny wypowiedzenia. I ochrona jest bardzo słaba. A oprócz tego, jeszcze do tego grona musimy dodać osoby zatrudnione na innych stosunkach prawnych niż prawo pracy, kodeks cywilny, samozatrudnienie. Jeśli popatrzymy na liczby na rynek pracy, to się okaże, że około 50% ludzi aktywnych zawodowo to są ludzie bez ochrony prawnej. Pan doktor Wojciech Rogowski chciałby coś powiedzieć, tylko ja jeszcze dokończę ten wątek, żeby to nie uciekło. Może to jest absurdalne, ale proszę powiedzieć, jeśli Jeśli jest. No bo tak, te kraje unijne mają różne rozwiązania. Raczej nie mają niż mają, tak? To raczej jest jednak tak. To znaczy być może, kontynuując ten myśli, ten wątek kultury organizacyjnej, może, tak, może jest tak, że firmy europejskie są źle zarządzane, nie są przygotowane do tego, żeby mieć tych sygnalistów. Może amerykańskie, tam jest może wyższy poziom organizacji. Proszę powiedzieć. Panie doktorze, tak? Ja tutaj się zgłosiłem do odpowiedzi, ponieważ faktem jest, że jeśli chodzi o te zabezpieczenia prawne, Polska jest gdzieś daleko w tym peletonie, ale myślę, że dobre perspektywy, ponieważ no, Fundacja Batorego od jakiegoś czasu jest bardzo aktywna w tym obszarze, również teraz raport Instytutu Spraw Publicznych. Ja również reprezentuję Instytut Allerhanda, który również krzewi przynajmniej tą wiedzę i zrozumienie dla tego problemu, dla tego terminu i dla tej aktywności społecznej. Ale z drugiej strony Polska za sprawą struktury polskiego przemysłu, polskiej gospodarki, w której jest duża obecność firm zagranicznych, firm z różnych stron świata, w tym firm amerykańskich, no, aktywnie uczestniczy i jakby tylnymi drzwiami wchodzą do Polski i praktyki whistleblowingu nie poprzez polskie prawo, tylko poprzez dostosowywanie się do prawa na przykład amerykańskiego, czy do prawa właśnie tych krajów, które to już mają za sobą. Dlaczego mówię o tej, wracam do tej Ameryki? Ponieważ ta Ameryka po skandalach korporacyjnych początku tego stulecia wprowadziła, jakby podniosła rangę whistleblowera, tego właśnie sygnalisty w interesie publicznym, do rangi bardzo skutecznego narzędzia przeciwdziałającego przestępczości korporacyjnej. No niestety trzeba było to jeszcze raz wzmocnić po kryzysie w sektorze finansowym w 2007 roku, ale wydaje się dzisiaj, Ameryka ma bardzo sprawnie system prawny powiązany ze systemem organizacyjnym, zobowiązujący wszystkie firmy amerykańskie działające poza Ameryką, również do stosowania tego samego. I stąd w polskich firmach działających w Polsce, amerykańskich firmach działających w Polsce, no, hotline etyczny jest już prawie że terminem, również w umowach hotline o pracę. Etyczny? Tak to się nazywa, tak, ta infrastruktura, która pozwala na jakiś czerwony telefon, z którego można skorzystać i przekazać, często z zewnętrznej instytucji. Głównie dla pracowników mówiących po angielsku. No tak, właśnie. No, to skoro, nie jest... skoro pojawił się hotline etyczny, ta dziwna nazwa i whistleblowing, to też jest bardzo dziwna nazwa, porozmawiajmy jeszcze o znaczeniach i o słowach, bo to myślę, że to jest bardzo ważny aspekt tej rozmowy, ale to jest kolejny wątek. Ale bardzo proszę, pani się zgłasza. Ja jeszcze chciałam się odnieść do tych systemów whistleblowingowych w organizacjach. I oczywiście ja jestem całym sercem za tym, żeby te problemy były rozwiązywane w ramach struktur wewnętrznych organizacji, żeby no, panowała taka kultura współodpowiedzialności za to, co się dzieje i żeby organizacje nauczyły się reagować na takie sygnały. Natomiast myślę, że często niestety jest tak, że jakby poziom zakorzenienia tych patologii jest tak głęboki, że samo kierownictwo godzi się na działania bezprawne, działania nieetyczne, które mogą bardzo poważnie rzutować na interes również nas wszystkich. I z tego też powodu te regulacje też dotyczące właśnie zewnętrznego ujawniania nieprawidłowości i również zachęty do takiego zewnętrznego ujawniania nieprawidłowości powinny być obecne, dlatego że zresztą jak spojrzeć na historię tego, jak były wprowadzane te regulacje chroniące whistleblowerów w różnych krajach europejskich, to najczęściej działo się to właśnie na fali jakiegoś wielkiego skandalu związanego z tym, że jakaś organizacja czy instytucja w sposób systematyczny, wieloletni naruszała jakieś normy bezpieczeństwa, nie przejmowała się zupełnie tym, że pracownicy sygnalizowali o tym, nie reagowała na takie sygnały. W Wielkiej Brytanii tak było między innymi, prawda? Tak, tak, ale nie tylko. Nie tylko. Były też kraje, w których były, nie wiem, ogromne skandale korupcyjne, tak jak w Holandii, gdzie w sektorze budownictwa się okazało, że były jakieś zmowy cenowe. No, po prostu takie głęboko zakorzenione patologie, których właściwie inaczej się nie dało rozwiązać. Więc chciałabym tutaj mocno wystąpić też w obronie tych osób, które decydują się na to powiadomienie zewnętrzne, dlatego że no często to są właśnie te osoby, które są powodowane jak najbardziej szlachetnymi pobudkami, właśnie związanymi z obroną interesu publicznego. Ja tylko powiedziałem, a państwo nie bardzo protestowali, chyba z jednym wyjątkiem, że nawet gdyby to były nieszlachetne pobudki, to czasami nawet warto je wesprzeć, jeśli ratują firmę, a być trochę może jak nawet na zasadzie, na takiej zasadzie, jak się wspieramy świadków korony. No więc właśnie to jest pytanie, czy rzeczywiście te motywy na przykład osobiste powinny powodować, że powinniśmy odmawiać ochrony prawnej. Ja mogę podać taki przykład, może niekoniecznie dając odpowiedź, bo każdy może sobie sam dać odpowiedź, ale w fundacji monitorowaliśmy sprawę spółki Skarbu Państwa, w której audytor wewnętrzny stwierdził, że kierownictwo jeździ sobie na dalekie podróże zagraniczne. Na tych podróżach około 2/3 czasu to były tak naprawdę wycieczki krajoznawcze. Wszystko to oczywiście finansowane z pieniędzy spółki, a więc też i z pieniędzy publicznych. Osoba została zwolniona z pracy. Ten sygnalista. Kiedy ja zaczęłam sprawę badać, okazało się, że niewykluczone, chociaż oczywiście tego tak w 100% stwierdzić się nie da, że osoba miała motyw osobisty w postaci tego, że obiecano jej awans i tej obietnicy nie dotrzymano. Czyli zemsta. Tak, ale czy to oznacza, że problem, na który ten człowiek zwrócił uwagę, w którym nie uczestniczył sam, a więc sobie tutaj nie hodował, prawda, czy to oznacza, że powinniśmy go pozbawić ochrony prawnej? Nie, to nie taką tezę chyba postawiliśmy, bo pytanie było takie, czy firmy są przygotowane, czy nie i dlaczego się boją tych sygnalistów. Właśnie tak. Ci ludzie, którzy działają z zemsty, bądź z niższych pobudek, po prostu bardzo często wychodzą na zewnątrz. I firmy powinny się nauczyć, że tak naprawdę powinny reagować, bo jeżeli ktoś działa z zemsty, to tak naprawdę on nie zamilknie, tak? On napisze do Urzędu Skarbowego, on napisze do lokalnej gazety, następny mail pójdzie do CBA i to powinno być tak naprawdę, firmy również powinny wiedzieć o tym, że sygnalizm pozostaje poza w ogóle wszelką wątpliwością, czy obejmować wszystkich ochroną, czy nie. To znaczy, bo w interesie co? Społecznym należałoby obejmować. Natomiast tym bardziej należałoby przestrzec firmy, że co prawda sygnalista teraz nie jest silną ochroną objęty, ale on też się będzie potrafił bronić, bo on też, jeżeli będzie chciał, to dotrze chociażby do organów publicznych, pozanosi donosy do Urzędu Kontroli Skarbowej i sam takie przypadki widziałem. Jeszcze jedną ważną informację, taką mianowicie, żeby tutaj nie nastraszyć pracodawców, że praktyka wygląda jednak w ten sposób, że większość pracowników, którzy obserwują jakieś nieprawidłowości, próbuje rozwiązywać ten problem wewnątrz swojej instytucji, wewnątrz swojej organizacji. A to jest polska specyfika, czy to jest uniwersalne, czy europejskie? Wydaje mi się, że jest uniwersalne. Ja to obserwuję w sprawach monitorowanych przez Fundację Batorego, ale wiem też o statystykach amerykańskiej Security and Exchange Commission. Przepraszam, nie potrafię szybko przetłumaczyć. Komisja Papierów Wartościowych. Dziękuję bardzo. Brawo. 80% osób, które korzystają z programu dla sygnalistów, który zresztą przewiduje nagrody finansowe, duże nagrody finansowe, 80% osób idzie najpierw do swojego pracodawcy i próbuje ten problem rozwiązać u swojego pracodawcy. A tu mówimy o Ameryce, tak? O tych nagrodach. Tak. Czy w Europie, w jakichś krajach są takie, są nagrody, czy nie? Nie słyszałem o tym, ale być może... Węgry weszła ustawa o ochronie sygnalistów na Węgrzech, weszła w życie, ale nie udało się, że chodzi tak powiem nagrody. Tak, ona przewidywała nagrody do 30%. Natomiast nie udało się jej wprowadzić w życie. Według informacji, które ja ze środowiska zasłyszałam, między innymi tutaj bardzo duży opór powstał na punkcie tego, że ustawa ta przewidywała nagrody. Więc może się okazuje, że w naszym kręgu kulturowym ten rodzaj impulsu niekoniecznie musi się sprawdzić. Pani Aleksandra Kobylińska. Jeszcze chciałam wrócić do tych kwestii definicyjnych. Może to na tym etapie już nie będzie tak potrzebne, bo myślę, że rozmawiając o tym zjawisku już mniej więcej zarysowaliśmy dość szczegółowo, jak to wygląda. Natomiast warto podkreślić to, że sygnalista to jest taka osoba, która ujawnia nieprawidłowości w instytucji, w której jest zatrudniona, co do której posiada jakąś wewnętrzną wiedzę. To są zarówno pracownicy, jak i osoby związane innego rodzaju stosunkiem pracy, czy też takie osoby, które posiadają właśnie jakiś rodzaj wiedzy wewnętrznej na temat organizacji. I takim kryterium, które też często się pojawia w definicji whistleblowingu, jest to, że to jest osoba, która występuje w dobrej wierze, czyli w takim uzasadnionym przynajmniej przekonaniu, że jej podejrzenia mają pokrycie w faktach. Także, a nawet jak się mszczą, to jednak tak? Także to jest właściwie to też, na czym my powinniśmy się koncentrować. Bardzo, bardzo fajnie to powiedziała ostatnio Sharon Watkins, czyli jedna z najbardziej znanych amerykańskich sygnalistek, która była w Polsce, że właśnie często pracodawcy stosują taką strategię, że nie patrz na tę wiadomość, którą przynosi posłaniec, patrz na tego posłańca, tak? Czyli odwraca się uwagę tak naprawdę od tego, od treści tego, co whistleblower chce ujawnić, co sygnalista chce przekazać, a zwraca się właśnie reflektor na osobę sygnalisty, która właśnie może mieć... bo to jest ciekawe. My cały czas mówimy... I podważa właśnie wiarygodność sygnalisty. Tak, właśnie na tak zwane... To jest częstą strategią pracodawców oczywiście, żeby zdyskredytować tę osobę, żeby ją pozbawić wiarygodności, żeby na różne sposoby udowodnić, że jest to osoba niegodna zaufania i w związku z tym to te oskarżenia, z którymi występuje, są nieuzasadnione. No, tak zwany zdrowy rozum, no to właściwie wszystko powinno być jasne i oni powinni być chronieni, ale okazuje się, że to jednak zdrowy rozsądek, tak jak to wszystko wygląda zdrowo, to jest za mało. Wszystko wygląda proste, aczkolwiek dotykamy naprawdę bardzo skomplikowanego problemu w wielu płaszczyznach. Problemu, który zresztą przykuwa coraz większą uwagę naukowców i specjalne nawet programy są finansowane, sięgające właśnie w głębie, powiedzmy, i psychologii, i nauk społecznych, żeby fenomen tego zjawiska jakoś odkryć. To zjawisko ma też dwa takie jakby skrajne płaszczyzny. Pierwszą płaszczyzną jest właśnie ten dobry przykład właśnie tych kilku, szczególnie amerykańskich, ale także holenderskich, także europejskich, bo także mieliśmy do czynienia z demaskatorami pewnych nieprawidłowości w Komisji Europejskiej, w wielu krajach unijnych. Nie jest to zupełnie rzadka sprawa, ale dopiero pewne wprowadzenie, jakby zaakcentowanie w środowiskach, niekoniecznie w korporacjach, pewnych jednoznacznego schematu etycznego, schematu moralnego, tak, powoduje, że ten pracownik jak gdyby wie, co jest dobre, co jest złe w tej korporacji, tak, i wtedy występuje rzeczywiście w dobrej wierze. I dosyć łatwo jest i wtedy organom korporacyjnym, jak również później sądowi, orzec, czy to jest dobra działalność, bo rzeczywiście ktoś działa przeciwko pewnemu kodeksowi etycznemu, czy wprost przeciwnie, no jest to, te zasady firmy obowiązujące są chore i po prostu, właśnie, prawda, i jest to jakby odwrócenie sytuacji. No trzeba by zmienić kulturę organizacyjną bardzo wielu firm, być może w Polsce w większości. Kultura strasznie zależy od położenia geograficznego, bo pan doktor sporo powiedział o Ameryce. Amerykanie to jest jednak naród polityczny, chyba jeden z niewielu na świecie, spajany wspólnymi wartościami i dla nich utrzymanie tych wspólnych wartości jest wręcz krytyczne, bo jeżeli tych wartości nie będzie, to nie będzie spójnika tegoż narodu. My jako Unia Europejska składamy się z wielu krajów, w których różne wartości, różne wyznania obowiązują i tak naprawdę musimy jako Unia Europejska, wydaje się, znaleźć też ten spójnik, którym dla sygnalistów jest działanie w tak naprawdę dobrze pojętym interesie społecznym. Ale są też, niedawno zgłębiałem tematykę spółek z Dalekiego Wschodu, Korea, Japonia, i tam sygnalista jest wręcz wrogiem, dlatego że zarząd, kierownictwo organizacji tak naprawdę jest, nietykalne, a pojawienie się nieprawidłowości świadczy o tym, że organizacja jest chora. Więc jeżeli teraz na przykład Koreańczyk przyjeżdża do Polski, tak, i jest tutaj członkiem zarządu, i on ma na przykład 4 lata na to, żeby tutaj być członkiem zarządu, i jeżeli za jego czasów tutaj rządzenia pojawi się sygnalista i pojawi się nieprawidłowość, to dla niego to jest przede wszystkim osobista plama na honorze. Tak? On prawie, że samobójstwo popełni, jeżeli się pojawi sygnalista i pojawi się nieprawidłowość. Także także nie znam oczywiście liczb dotyczących krajów Dalekiego Wschodu, ale podejrzewam, że tam tak naprawdę te ważniejszą wartością jest hierarchizacja społeczeństwa i to, żeby senior stojący na czele organizacji był czysty, niż to, żeby jakiekolwiek nieprawidłowości wychodziły na wierzch. Porozmawiajmy o różnych możliwościach jeszcze innych, bo tutaj cały czas to wszyscy z Państwa podkreślają konieczność zbudowania takiego systemu, który by chronił tych sygnalistów. Że musi być coś ekstra, prawda? Coś jeszcze. No ale na przykład Dania, to jest chyba taki kraj, gdzie nie ma specjalnie ochrony, ale oni tam sobie inaczej radzą. Mają tam silne związki zawodowe i kulturę dogadywania się między pracodawcą, pracownikiem, a się już nie pracownikiem, tylko związkami zawodowymi. I tutaj być może nie ma takiej konieczności, żeby budować te struktury. Szwecja, zdaje się, też nie ma takich struktur specjalnie, ale ona od bodajże połowy od końca XVIII wieku ma tą słynną ustawę i tradycję przezroczystości, transparentności życia publicznego, prawda, dostępu do informacji, do dokumentów i tak dalej, i tak dalej. I tam być może to nie jest konieczne. Więc może my przesadzamy i chcąc zbudować te systemy ochronne. Może trzeba się zabrać do tej sprawy zupełnie inaczej. Znaczy my mówimy chyba o... Ja bym inną tezę postawiła z tego, co do tej pory było powiedziane. Taką mianowicie, że pewnie dla każdego kraju, dla każdego kręgu kulturowego co innego. Badania prowadzone w Polsce i przez Fundację Batorego, i przez Instytut Spraw Publicznych, ten ostatni raport, dobitnie pokazują, że ochrona prawna, ta, którą mamy do zaoferowania polskim sygnalistom, nie jest wystarczająca. Więc jakby to już widać w badaniach, że to prawo nie działa na sali sądowej. Inna kwestia, taka mianowicie, że prawo przecież ma też moc kształtowania pewnej kultury edukacji społecznej. Przypomnijmy sobie, kiedy parę lat temu debatowaliśmy nad uregulowaniem kwestii molestowania seksualnego, prawda? Czy mobbingu na przykład. Czy mobbingu, czy dyskryminacji. Te wszystkie zagadnienia były przecież nowe i Polska, Polacy, sędziowie również, wszyscy się dopiero uczyliśmy, na czym te pojęcia polegają, co one za sobą pociągają. Więc wprowadzenie kompleksowej ustawy o ochronie sygnalistów, z jednej strony by tę dawałoby jakieś realne podstawy do szukania tej ochrony, do konstruowania roszczeń w sądach, a z drugiej strony no też wprowadzałoby pewien jakiś wyłom. Na pewno nie trwało, to nie byłaby kwestia roku, dwóch, no jednak byłby to długoletni proces, ale w jakiejś mentalności społecznej. Zresztą jak się popatrzy na fora internetowe pod różnego rodzaju artykułami o sygnalistach, to bardzo wyraźnie widać taki dychotomiczny podział na tych, którzy są absolutnie za i absolutnie przeciwko. Jedni mówią, to są zdrajcy, to są kapusie, a druga grupa mówi, mówisz tak, dlatego że nie płacisz podatków, a jak ty nie płacisz podatków, to moje dziecko nie ma miejsca w przedszkolu, to ja muszę chodzić po chodnikach, które mają dziury i tak dalej, i tak dalej. Więc jakiś poziom świadomości w naszym społeczeństwie jest, prawda? To jest jedna kwestia pracy. No właśnie, teraz może porozmawiajmy o tym języku i o zmianie świadomości łączącym się z językiem i ze zmianami. To pani poruszyła ten problem, to znaczy to, że prawo zmienia świadomość społeczną. No Wielka Brytania te ustawy powprowadzała, bo ona potem jeszcze je nawet zaostrzała, tak? Znaczy bardziej chroniła jeszcze tych sygnalistów, ale pierwsza ustawa była w 1998 roku. No i teraz jak wygląda stan poparcia życia społecznego dla tych ludzi i dla samej etykietki, bo to słowo też może być obciążone negatywnie lub być neutralne, prawda, lub pozytywnie. Ja tylko jednym zdaniem bym tylko dodał, że faktycznie w 1998 roku ta ustawa została wprowadzona, ale była poprzedzona dosłownie tytaniczną pracą pasjonatów z takiego właśnie, z takiej zależnej fundacji, takiego NGO-su brytyjskiego, które no, przez 10 lat pracowała i krzewiła tą ideę, jednocześnie lobbując także za stworzeniem prawa. Ale przede wszystkim konieczna jest przede wszystkim edukacja społeczna, bo samą ustawą, jak wieloma innymi polskimi ustawami, których mamy po prostu multum, nie rozwiązujemy niektórych problemów naszego kraju. I również tak delikatna materia oczywiście wymaga pewnej ochrony. I ta ustawa jest niezbędna, wprowadzenie pewnych przepisów ochrony przed rewanżem, tak, i ochrony tego powiedzmy świadka, ale może być sama ustawa bez praktyki. Jeśli nie zejdziemy do normalnych urzędów, szkół, uczelni wyższych i nie wprowadzimy pewnych procedur. No bez tego też się nie będzie żadnego postępu. Jeśli też nie będziemy promować także tego bohaterstwa w działalności korporacji czy w działalności jakiejś organizacji. Kto teraz? A pani Aleksandra, proszę bardzo. Chciałam się odnieść do tej kwestii zmian świadomości i w ogóle jakby rozmowy o tej kwestii w momencie, kiedy nie mamy za bardzo, nie posługujemy się takim językiem, który jest zrozumiały dla wszystkich. To jest moim zdaniem bardzo duży problem, bo pojęcie whistleblowing jest naprawdę póki co zarezerwowane dla jakiegoś żargonu związanego z zarządzaniem etyką biznesu. Tak, ewentualnie, i to się nie spolszcze, to trudno napisać, przeczytać, to w ogóle nie ma sensu. Wśród prawda? Osób, które mają jakąś bardziej pogłębioną wiedzę prawną, natomiast ja po prostu, nawet prowadząc to badanie, zorientowałam się, jak głęboki jest poziom ignorancji w kwestii sygnalizowania właśnie w ogóle tego zagadnienia, nawet wśród osób, które wydawałoby się mają naprawdę szeroką wiedzę o świecie, jako jakiś zwiększony poziom wrażliwości na takie istotne kwestie społeczne. Także dla mnie to było wręcz porażające, że często też w takich rozmowach z osobami, które wydawało mi się, że u których znajdę poparcie też dla tej kwestii, okazywało się, że wciąż są też obecne te kalki myślowe rodem z PRL, i te stereotypy, które utożsamiają sygnalistę z donosicielem. I po prostu mam wrażenie, że przede wszystkim musimy wykonywać taką pracę u podstaw, która będzie między innymi polegała na tym, że pokazujemy ludziom na takich bardzo konkretnych przykładach, czym jest whistleblowing i w jaki sposób może się przyczynić do ochrony tych ważnych interesów. Panie dyrektorze, proszę właśnie bardzo. Bo mówimy 50 minut, a 45, a właśnie będziemy do przykładów dochodzić, a to chyba właśnie jest ważne. Pan co, to te przykłady będą takie smutne, że ja nie wiem, czy to warto dochodzić do tych przykładów. Znaczy tak, właśnie... Bo w Polsce oni przegrywają jednak, prawda, ci sygnaliści. Ale trzeba przez te przykłady mówić, ponieważ tak naprawdę, jeżeli nie zejdziemy na ziemię i nie powiemy, jeżeli się w ogóle wdraża taki system do powiadamiania, to temu pracodawcy trzeba i tym pracownikom przede wszystkim trzeba uświadamiać, co oni na tym zyskają. Przykład. Wiele korporacji międzynarodowych, właśnie zwłaszcza amerykańskich, ma zasad produkcyjnych, ma zasadę zero wypadków na miejscu pracy. I teraz ma pan sytuację, panie redaktorze, na przykład taką, że człowiek łamie sobie rękę, ona jest złamana w kilku miejscach i współpracownicy wynoszą go poza zakład pracy i później on zeznaje, że przewrócił się na chodniku i złamał sobie tą rękę w paru miejscach. Dostaje pewnie za to jakąś tam premię, a zarząd dostaje wysoką premię, ponieważ jest zgodny z polityką zero wypadków w miejscu pracy. Następnym razem, nie złamie ktoś ręki w kilku miejscach, tylko komuś na przykład obetnie głowę, nogę. Jeżeli znajdzie się sygnalista, który powie, słuchajcie, doszło do takiej sytuacji, że wyniesiono człowieka, że musimy poprawić standardy BHP, że musimy wymienić maszyny, bo na przykład naprawiamy maszynę włączoną do gniazdka elektrycznego, ona może komuś zmiażdżyć głowę, to myślę, że pracownicy zrozumieją, że tak naprawdę ważne są pewne punkty i pewne nieprawidłowości, o których należy koniecznie informować. Bardzo proszę. Anna Wojciechowska-Nowak. Przed chwilą został podniesiony chyba tak naprawdę bardzo ważny motyw w całym tym temacie, mianowicie taki, że ten abstrakcyjny interes publiczny, o którym mówimy, bardzo często sprowadza się do tego interesu indywidualnego, nie chcę powiedzieć prywatnego, ale po prostu indywidualnego. Jak spojrzymy na sprawy opisywane w mediach przez sygnalistów, w tej chwili myślę na przykład o dwóch paniach opiekunkach w żłobku wrocławskim, no to pokazuje, te panie poinformowały, poszły na policję, poinformowały, że kierownictwo znęca się nad dziećmi, które są tam oddawane w opiekę. No to pokazuje, że tak naprawdę to dotyczy naszych spraw, tak? Nawet wtedy, kiedy mówimy o sytuacji ustawianych przetargów, to też dotyczy naszych spraw, bo jeżeli w mojej gminie przetargi są ustawiane, to oznacza, że ja nie będę miała kanalizacji, albo będę ją miała za 5 lat, albo może za 10. Albo 20% drożej, tak? Albo 100% drożej. No tak, ale to powinno, jeśli to ma nastąpić zmiana, to powinno być tak, że ten bohater, bo jesteśmy zgodni, no czasami to jest świnia, jak się mści, ale najczęściej to jest ktoś dzielny, prawda? Kto występuje w imieniu interesu publicznego, czyli ludzi. Prawda? Że on chce coś dobrego zrobić. No to jeśli ten ktoś wygra, zostanie obroniony, to będzie ten bohater, który wygra i wtedy będziemy mogli mieć ten przykład, czy te przykłady. Najczęściej w Polsce, z tego raportu, który państwo opracowali, Instytut Spraw Publicznych, wynika, że raczej ci sygnaliści przegrywają. Czy, prawda? Ja chciałabym tutaj, żebyśmy unikali takich kwantyfikatorów, to też było takie opracowanie, które miało charakter jakościowy i mam wrażenie, że akurat te przypadki, które zbadaliśmy, można powiedzieć, reprezentują te najgorsze praktyki, bo to, co jest charakterystyczne też w zjawisku whistleblowingu, to to, że taki dobrze przeprowadzony proces właściwie później, można powiedzieć, zostaje w obrębie organizacji, znaczy nikt się o tym nie dowiaduje i nikt nie ma interesu w tym, żeby o tym jakoś szerzej opowiadać. Powiększy, tak jak państwo powiedzieli, mam taką nadzieję, są załatwione. Mam taką nadzieję, że jednak w Polsce coraz szerzej już występują również te pozytywne przykłady, tym niemniej wydaje mi się, że te problemy, które opisujemy w raporcie, mogą być reprezentatywne dla dość dużej grupy osób, które mają takie doświadczenie. No jest jakiś taki polski sygnalista, który wygrał i którego możemy pokazać, zaprosić do radia i żeby on opowiedział? Słabo. No najczęściej to nie są historie z happy endem. Oczywiście zdarza się tak, że sygnalista rzeczywiście przejdzie całą drogę, nie wiem, zostanie przywrócony do pracy, bo akurat zdarzy się tak jak w przypadku jednej z naszych sygnalistek, że były jakieś błędy proceduralne przy zwolnieniu. Tak, albo sąd rzeczywiście uzna, że jest podstawa do tego, żeby tę osobę przywrócić, bo zwolnienie było niesłuszne. Natomiast w przypadku tej osoby akurat, którą mam na myśli, no właściwie nie było to pełne zwycięstwo, bo ona wróciła do organizacji, która co prawda już była zarządzana przez kogoś innego, bo ta cała sprawa doprowadziła do zmiany dyrektorki, ale jej przełożony, który był też bezpośrednio uwikłany w te nadużycia, został i kobieta po prostu wróciła do takiego układu, w którym została właśnie odsunięta od wszystkich odpowiedzialnych zadań. Obsługiwała kserograf czy coś takiego. Tak. Niestety to jest taki scenariusz, który podejrzewam, że pojawia się częściej i tak naprawdę moim zdaniem też część problemów wynikających z whistleblowingu, części problemów nie da się rozwiązać wyłącznie za pomocą jakichś regulacji prawnych, bo to są też takie problemy wynikające z jakichś istotnych socjologicznych uwarunkowań. Ale trzeba od czegoś zacząć, tak? Proponujemy tutaj dzisiaj pewną drogę. Panie doktorze, bardzo proszę. Tak. Wojciech Rogowski. Niestety whistleblowing ma dwa oblicza. Ten oblicze sukcesu i wielkich nazwisk, które znamy z prasy. Także nazwisk takich kontrowersyjnych. Snowden, prawda, afera Madoffa również miała swojego whistleblowera. Ale nawet w takiej Ameryce, w której ta tradycja jest już dosłownie na stulecia liczona, badania ilościowe pokazują, że ci, którzy dotarli z tymi wnioskami o demaskacyjnymi do sądów, niestety tylko kilka procent wygrywa i jest, dostaje tę nagrodę lub dostaje odszkodowanie od tego, kto go prześladował. Obecnie w praktyce amerykańskiej komisji, wspomnianej tutaj Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, na ponad 3000 zgłoszeń tylko 9 dostaje nagrodę, tak? A pozostali obchodzą się smakiem lub dostają, no niestety, jakieś, są prześladowani w tych swoich miejscach pracy, czy szukają pracy przez całe lata. To znaczy, że dobro jest jednak bardzo mocne, skoro potrafi przez to wszystko przejść i są ciągle ci ludzie, którzy chcą się angażować. Są ludzie z charakterem, tak. Znaczy, mówimy tutaj o sądach. Ja znam sporo pozytywnych przykładów, których oczywiście z przyczyn oczywistych nie mogę ujawnić, ale też ludzi, którzy zmienili swoje firmy na lepsze i swoje miejsca pracy, bo to nie chodzi o to tylko, żeby dostać nagrodę pieniężną. Pewnie. W sądzie. Tak? Także są też i pozytywne przykłady, które nie mogą być nagłośnione. Ostatnie pytanie, które powinno być, właściwie to powinniśmy rozmawiać o tym od początku i zrobić kolejną audycję. Chodzi o tak zwaną wolę polityczną jeszcze. Więc prawda? Chyba wszyscy wiemy, tak, że tej woli politycznej w Polsce bardzo, bardzo brakuje. I Fundacja Batorego, inne organizacje dają rekomendacje i też dowody na to, że ochrona prawna jest niewystarczająca, że bardzo potrzebujemy ustawy. Niestety ta problematyka tak zwanego whistleblowingu została ostatnio wycofana z tak zwanej strategii antykorupcyjnej. Gdyby ona tam pozostawała, mielibyśmy szansę, że faktycznie będą przeprowadzone jakieś badania, że ta sprawa zostanie posunięta do przodu. W tej chwili rząd dał jasno do zrozumienia, że nie interesuje się tą sprawą. No tak, ale media się coraz bardziej interesują. Wiszczmy. A no proszę. Wojciech Rogowski, dziękuję bardzo. Jakub Kraszkiewicz, Anna Wojciech.